Եթերում ինգյոր տանիվ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայիմ հաղորդաշարի հեղինակ Արավ Անյանն է։ Մի քանի օր առաջ լրատվամիջոցներից տեղեկացանք, որ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման նպատակով ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի հովանու ներքո տարվող բանակցային գործընթացի շրջանակներում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի սպասվող հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ մարտի 29-ին Վիեննայում։ Երեք Հայաստանի ազգային ժողովի նիստում Նիկոլ Փաշինյանը հաստատեց կայանալի հանդիպման փաստը։ Վաղը չէ մյուս օրը Վիեննայում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հովանի ներքո տեղի կունենա իմ հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Հանդիպման նախորդած իրողություններն ու հայտարարությունները ինչպիսի սպասելիքներ են առաջացնում այս փուլում, կարելի է ենթադրել, որ մեկնարկում է իրական բանակցային գործընթաց։ Այս հարցն ուղղեցի քաղաքական վերլուծաբան Վահրամ Աթանեսյանին։ Ես ստիպված եմ ասել, որ չեմ կիսում հայկական փորձագիտական համայնության եւ լրատվամիջոցների ընդհանուր առմամբ այն տեսակետը, ինչու՞ չէ նաեւ որոշ քաղաքական շրջանակների եւ քաղաքական գործիչների այն տեսակետը, որ բանակցային գործընթաց չկա, գոյություն չունի։ Գիտեք, ինչ պետք է իրավիճակը պարզունականացնել, հասարակացնել եւ տպավորություն ստեղծել, որ Հայաստանի վարչապետ եւ Ադրբեջանի նախագահ հանդիպումը միայն հանդիպումների համար է, կարծում եմ, որ եթե հանդիպումը տեղի ունենա, դա պետք է համարել այո բանակցային գործընթաց, պետք է համարել բանակցային գործընթացի որոշակի փուլ, անկախ այն ամենից, թե ինչ է հրապարակային ասում Երևանում կամ Բաքվում։ Իմ տպավորությունը այնպիսին է, որ կա այսպես կոչված անդրկուլիսյան գործընթաց, որի մասին կողմերը պայմանավորվել են առայժմ տեղեկատվություն չտարածել։ Բնականաբար բոլորիս հետաքրում է, թե ինչ օրակարգ է ունենալու Փաշինյան Ալիև հանդիպումը։ Հայաստանի ազգային ժողովի երեկ կայացած նիստում նման հարցադրման վարչապետին դիմեց պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը։ Օրակարգի վերաբերյալ, ինչպես նախկինում ասել ենք, մեր պատկերացումը դա է, եւ նախկինում էլ Ադրբեջանի նախագահի հետ մեր քննարկումներում ես ասել եմ իմ դիրքորոշումը, որ կարծում եմ, որ սկզնական փուլում առնվազն այդ հանդիպումները կոնկրետ օրակարգ պետքա չունենա, պետքա լինի հարցերի լայն շրջանակ, եւ այն ինչ որ մեզ հետաքրքրում է, այն ուղղակի պետքա մտքեր փոխանակենք տարբեր հարցերի վերաբերյալ։ Ընդհանուր առմամբ կարող եմ կանխատեսել, որ քննարկումները կլինեն նախկինում հնչած հայտարարությունների շրջանակներում, եւ այո, այն ինչ որ հայտարարել եմ Ստեփանակերտում անվտանգության խորհրդի համատեղ նիստում, դա ըստ էության այն օրակարգն է, որով մենք գնում ենք բանակցությունների, քննարկումների, եւ ըստ էության այն պլատֆորմն է, որի վրա հիմնվելու ենք հետագա բանակցային ողջ գործընթացը։ Փորձագիտական շրջանակներում եւ լրատվամիջոցներում անցած օրերին շարունակվել է քննարկվել Ստեփանակերտում կայացած Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստի թեման։ Բանակցային գործի մասնագետ Արթուր Մարտիրոսյանը թերթ ԵՄ-ին տված հարցազրույցում Ստեփանակերտյան միջոցառման ուղերձ է համարում, որ ինքը կանաց է իր դիրքերի վրա, ճիշտ է համարում, որ պետք է Արցախը մասնակցի, Արցախը պետք է ընդգրկված լինի։ Մենք հստակ տեղեկություններ չենք ստանում, ինչ նպատակով էր հենց արված, բայց մենք կարող ենք ընկալել, որ իր ուղերձը թե մյուս կողմին, թե Մինսկի համախմբող նախագաներին, այն էր, որ տեսեք, ես լիազորություն չունեմ, որ Ղարաբաղի կողմը ներկայացնեմ Սեղանին։ Եվ այդտեղ կա ճշմարտություն։ Ճշմարտությունը անում է, որ ինքը չի ընտրվել Ղարաբաղի ժողովրդի կողմից, եւ ինքը չի կարող ներկայացնել Սեղանին Ղարաբաղյան կողմը։ Բայց ինչ կամով կհաջողվի, էլ եմ ասում, այդ քայլեր նույն մտածելակերպն է, հա, որ մենք պետք է մյուս կողմին եւ միջնորդներին ապացուցենք եւ ցուցաբերենք, որ առանց երրորդ կողմի, այսինքն առանց Ղարաբաղի, մենք չենք կարող նստել եւ քննարկել որևէ խնդիր։ Հակամարտության կարգավորման իրական ձևաչափի վերականգնման թեման նույնպես տեղ է գտնելու առաջիկա հանդիպման օրակարգում։ Հայաստանի ազգային ժողովի նիստում Նիկոլ Փաշինյանը հերթական անգամ պնդեց, որ խոսքը ոչ թե փոփոխված, այլ բանակցային գործընթացի իրական ձևաչափի վերականգնման մասին է։ Ստեփանակերտի իմ ելույթի առաջին դրույթը դա էր, Եվ ես իմ ասուլիսում եմ ասի, ես ուզում եմ բոլորս ճիշտ հասկանան, որովհետև կան տարբեր մեկնաբանություններ եւ Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս։ Նախ ասվում է, որ մեկնաբանություն կա տարօրինակ կերպով նաեւ Հայաստանում, որ սա բանակցային առաջարկ է։ Իհարկե բանակցային ֆորմատի փոփոխության առաջարկ չէ եւ չի կարող լինել։ Ինչ վերաբերում է համանախագահների եւ հակառակորդի կողմից հայկական կողմի Արցախը բանակցային սեղան վերադարձնելու պնդումների ներկայացման մերժելուն, բանակցային գործի մասնագետ Արթուր Մարտիրոսյանը դա բնական է համարում եւ բացատրում այսպես. Պարզել, որ կամ հեշտ չլինելու փոխել։ Իբանը հայտարարել, որ մենք ուզում ենք Արցախը վերադառնա սեղան, մի ուժ բանա գործնական ապահովել, որ այդտեղ ունենա, ինձ պարզավ ինչու չեն ուզում։ Ես բայց որտեվ արդեն ձևավորվել է իրանց մոտ մի մոտեցում, ընթացք, որտեղ իրանք հարմար են իրենց գում եւ հիմա փոխել նոր խաղացող ներկայացնել սեղանին, ընդ որում մյուս կողմը դեմ է, որ այդ լինի, իրանց համար հարմար չի, դրա համար էլ մերժում են։ Եթե մենք ուզում ենք, որ Արցախը նորից սեղան լինի, մենք պետք է մեզ հարց տանք, ինչու ժամանակին եղել է, իսկ այժմ հատկամ դիմադրություն կա, հարցը չի լուծվում, այնպես ինչպես մենք ենք ուզում, որ լուծվի, չէ՞ որ 93 թվին, 94 թվին, նույնիսկ առանց Հայաստանի մասնակցության ուղիղ բանակցություններ Հեյդար Ալիևի եւ Ղարաբաղի կողմի հետ։ Եվ հարց ենք տալիս, ինչու՞ չէ, որովհետեւ փոխվել է, շատ բան է փոխվել, փոխվել է ուժային տարբերություն կա, բալանսը փոխվել է, եւ այդ շատ վատ է, որովհետեւ այդ նշանակում է, որ միջնորդները փաստորեն փորձում են տեսնել ավելի թույլ կողմը, եւ թույլ կողմին փորձեն պարտադրեն ինչ որ մի տարբերակների փաթեթ, որովհետեւ իրանց թվում է, որ այս դիադայում, հա, երկու կողմը պետք չի տրիադա դարձնել, դիադայում կա թույլ կողմ եւ այդ թույլ կողմը կարելի է պարտադրել, որ ընդունեն իրենց տարբերակը։ Մեր կողմից ինձ թվում է, մենք պետք է ցուցաբերենք, որ մենք հատկամ էլ թույլ չենք, որ ընդունենք այդպիսի մոտեցումներ։ Հայաստանում իշխանապողության հաջորդած ժամանակահատվածում տեղի ունեցած Փաշինյան-Ալիև շփումները բանակցություններ չեն որակվել։ Այդ իսկ առումով ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից նախապատրաստված Հայաստանի եւ Ադրբեջանի լիդերների հանդիպումը տեղի ունենում ԵԱԿ-ն դատարից հետո։ Փորձագետ Վարա Մաթանեսյանը իշխանապողությունից հետո հայկական կողմի դիրքի ամրապնդում է տեղի ունեցել թե հակառակը հարցին տվեց հետեւյալ պատասխանը։ Ինչ է նշանակում դիրքի ամրապնդում։ Եկեք նախ ճշտենք դիրքի ամրապնդումը որն է, որից հետո փորձենք գնահատել։ Գոյություն ունի կարգավորման բանակցային գործընթացի հայեցակարգ։ Այն մշակվել եւ կողմերին է ներկայացվել, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի է ներկայացվել դեռևս 2007 թվականին Իսպանիայի մայրաքաղաքում Մադրիդում։ Այդ հայեցակարգ հայտնի է մադրիդյան սկզբունքներ անվանումով։ Ինչպես ցույց տվեց Մինսկի խմբի համանախագահների մարտի 9-ին տարածած հայտարարությունը, մադրիդյան սկզբունքները շարունակում են մնալ ուժի մեջ, եւ այդ սկզբունքներն են հիմնականում դրված բանակցությունների սեղանին։ Բանավեճը, կողմերի բանավեճը տեղի ունենում այդ սկզբունքների շուրջ։ Որքանով կարելի է հասկանալ Հայաստանի վարչապետի Ստեփանակերտում մարտի 12-ին տեղի ունեցած ամենտանգության խորհրդի բացման խոսքից, խնդիրը նրանում է, որ կողմերի մոտ կա այդ սկզբունքների եւ սկզբունքների կից տարելի տարընթերցում։ Գիտեք, պետք է լիակատար անկեղծ դնել եւ այդ դեպքում մենք կարձանագրենք հետեւյալ, որ տարընթերցումը մի հարցի շուրջ է, փորձակարը մի հարցի շուրջ է, դա Լեռնային Ղարաբաղում հետաձգված հանրաքվեի անցկացումն է եւ ինքնորոշման իրավունքի մեկնաբանությունը հայկական եւ ադրբեջանական կողմերից։ Հայկական կողմը պնդում է, որ ինքնորոշումը պետք է ենթադրի Լեռնային Ղարաբաղի դե յուրե միջազգայինորեն ճանաչված անջատում Ադրբեջանից։ Ադրբեջանական կողմը ընդհակառակը ինքնորոշման իրավունքը մեկնաբանում է այնպես, որ Լեռնային Ղարաբաղ այո կարող է ունենալ որոշակի կարգավիճակ, բայց նախկին ադրբեջանական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության սահմաններում, եւ բանավեճը ընդնանում է այս հարցի շուրջ։ Մյուս բոլոր հարցերում ըստ էության կան սկզբունքային համաձայնություններ, այսինքն Ադրբեջանը համաձայն է, որ Լեռնային Ղարաբաղը եւ Հայաստանը պետք է ունենան ընդհանուր սահման, դա կարող է լինել Լաչինի ամբողջական շրջանը, դա կարող է լինել Լաչինի եւ Քերբաջարի շրջանները, դա կարող է լինել Միջանցք, որի պարամետրերը պետք է կողմերը որոշեն միջնորդների Հովանու ներքո։ Ադրբեջանը համաձայն է, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ունենա պետական կազմավորման կարգավիճակ, Հայկական կողմը ըստ էության համաձայն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման ճանաչման դիմաց պետք է կատարվեն տարածքային զիջումներ, եւ հիմնական հակասությունը այսօր կրկնում եմ բանակցություններում փորձակար է ինքնորոշման իրավունքի տարընթերցումը հայկական եւ ադրբեջանական կողմերից։ Ես համենայն դեպս բանակցային գործընթացը այսպես եմ հասկանում։ Հարկ է նշել, որ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մասիս Սմայլյանը ռեգնում գործակալության տված հարցազրույցում հստակ հիշեցրել է. Արցախի Հանրապետության իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են անցյալին վերադարձի անհնարինության եւ անթույլատրելիության մասին, թե կարգավիճակի, թե տարածքների հարցում։ Բացի այդ, 2009 թվականի հուլիսի 15-ին Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ միջնորդների մոտեցումների հրապարակումից հետո Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ. Խեղաթյուրված բանակցային գործընթացի վերբերման, բանակցային սեղանին պաշտոնական Ստեփանակերտի որպես լիիրավ կողմ վերադարձի եւ կարգավորման հիմնարար սկզբունքների փոխակերպման անհրաժեշտության մասին։ Արցախի Հանրապետության այս դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ։ Համանախագահների մարտի 9-ի հայտարարության մեջ այդ սկզբունքների որևէ փոխակերպում չկա, որը նշանակում է, որ այն շարունակում է անընդունելի մնալ։ Արցախի ազգային ժողովի երեկ կայացած նիստում պատգամավոր Գագիկ Բաղունցը անդրադառնալով այս թեմային ասել է. Մադրիդյան սկզբունքների պարզ և միանշանակ մերժումը բարձրաձայնվել ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ ԼՂ-ի բոլոր առողջ ուժերի կողմից։ Սկզբունքների հրապարակումից անմիջապես հետո Լեռնային Ղարաբաղի տարածքների հանձնումը կդառնա վերջի սկիզբը։ Քաղաքական վերլուծաբան Վարամ Աթանեսյանը գտնում է, որ միջնորդական առաքելության կողմից այլ սկզբունքներ, քան մադրիդյանն է կամ նրա մոդիֆիկացիաները, չեն առաջադրվելու։ Այդ սկզբունքների մերժման դեպքում նա առաջարկում է մշակել և ներկայացնել այսպես կոչված Ստեփանակերտյան սկզբունքներ։ Նման հայտարարություն անելուց հետո վերցնել թուղթ և գրիչ և շարադրել կարգավորման Ստեփանակերտյան սկզբունքները ու ներկայացնել միջնորդներին, ներկայացնել ԵԱՀԿ գործող նախագահին, ներկայացնել միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարին, ներկայացնել ադրբեջանական կողմին։ Այսինքն, եթե մենք ասում ենք, որ պետք է հրաժարվենք մադրիդյան սկզբունքներից, ապա ինչ սկզբունքներ ենք մենք առաջարկում։ Փաստացի սահմաններով այսօրվա Արցախի անկախության միջազգային ճանաչումը կամ այս ամբողջական տարածքի վերամիավորումը Հայաստանի հետ, սա միայն երևակայության ոլորտից է, ես ինձ թույլ եմ տալիս այսքան անկեղծ լինել մեր ռադիոլսողների հետ։ Մենք պետք է հասկանանք մի բան, եթե մենք գնում ենք կարգավորման, ապա պետք է պատրաստ լինենք, որ այդ կարգավորումը տեղի է ունենալու մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա կամ դրանց ցանկացած մոդիֆիկացիա։ Իսկ որտեղ է երաշխիքը, որ այդ մոդիֆիկացիան կարող է մեզ համար ավելի ընդունելի լինել, քան ասենք մադրիդյան սկզբունքներն են։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարը օրինակ հնչեցրել է մանդատային տարածք կոչվող կարգավորման հայեցակարգ, երբ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է հրաժարվի արտաքին քաղաքականությունից և այդ իրավունքը պետք է վերապահվի մանդատակիր կողմին, ասենք ինչ-որ միջազգային կազմակերպության, որտեղ է երաշխիքը, որ վաղը միջնորդները չեն հայտնագործի նման մի տարբերակ։ Այսինքն, եթե մենք խոսում ենք կարգավորման մասին, եթե մենք նպատակադրված ենք հասնել կարգավորման, հասնել խաղաղության, տարածաշրջանում կայունության հաստատման, ապա մենք պետք է պատրաստ լինենք նաև որոշակի ցավոտ քայլերի։ Այլընտրանք գոյություն չունի։ Կրկնում եմ, այլընտրանք գոյություն չունի։ Հակառակ պարագային ես կրկնում եմ իմ առաջարկությունը, իմ խորհուրդը, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը ստեղծի փորձագիտական խումբ, ներգրավելով տեղական, հայաստանյան, չգիտեմ, ռուսաստանյան, ամերիկյան, ֆրանսիական առաջատար փորձագետների, մասնագետների, ովքեր կմշակեն կարգավորման Ստեփանակերտյան սկզբունքները։ Ակնհայտ է, որ տվյալ պարագայում հրատապ է առաջարկող սկզբունքների մերժման այնպիսի տարբերակ, որպեսզի հայկական կողմի դիրքորոշումը ապակառուցողական չգնահատվի, և որը բանակցային գործի մասնակետ Արտուր Մարտիրոսյանը պայմանականորեն պոզիտիվ է որակում։ մենք կարող ենք պատի հանդիպել, իհարկե, որովհետև եթե մենք մեր դիվանագիտությունը ճիշտ չաշխատի երեք միջնորդների հետ եւ իրենք համախմբվեն այդ իրանց մոտեցմանը, ուրեմն մենք պատի ենք, նաեւ ավելի վատ պատի, որովհետև նրանք այդ պատը նաեւ մյուս կողմն է միանալու այդ պատին։ Այդ անգամ էլ վատ չի, բայց ես չի ասի, որ դա ավելի վատ է, քան եթե մենք ընդունենք այն, ինչ որ մեզ կարող է պարտադրեն եւ անընդունելի մեզ համար։ Պետք է կարողանանք ոչ ասել, բայց այդ ոչը պետք է լինի, գիտեք, ինչպեսի ոչ, մենք կոչում ենք պոզիտիվ ոչ։ Ես ոչ եմ ասում ոչ թե մեր հարաբերություններին, ես ոչ եմ ասում ոչ ընթացքին, ես ոչ եմ ասում այն տարբերակներին, որոնք դուք այս պահին ներկայացնում եք, սեղանին կամ մի փաթեթ կամ տարբերակներ, անընդունելի է ինձ համար, ես պետք է ասեմ ոչ։ Ինչու եմ ասում ոչ? Որովհետև ես այո եմ ասում իմ արժեքներին, իմ արժեքները համընկնում են ձեր արժեքների հետ, առաջերդին նույն միջնորդների, չգիտեմ Ռուսաստանի, բայց եվրոպական, ամերիկյան արժեքների հետ, պետք է որ լյովին պատասխան լինեն, որովհետև ժողովրդավարության մասին է խոսքը գնում։ Առաջիկա օրերին կիմանանք Ալիև Փաշինյան հանդիպման որոշ արդյունքների մասին և կշարունակենք հետևել գործընթացի զարգացումներին։ Այսօր այսքանը։ Հաղորդումը պատրաստել են Արավանյանը, Լյուդմիլա Ազատյանը, Կարինե Հարապետյանը և Գոհար Ռուստամյանը։ Կհանդիպենք հաջորդ հինգշաբթի։